Velkommen til de gnævende og i aften måske ekstra gnævende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som altid verdens bedste podcast crew bestående af Marianne, Christoffer og Niels. God aften. Howdy, partner. I er friske. Good journey. Good journey. Åh, ja. Sagt cirka lige så veloplagt som dem i filmen. Det var... Ja. Og hvis jeg lige må tilføje noget, a rather curious quartet, Morten. Enig. Jeg lige må quote Greedor, eller hvad han hedder, ja. Gwildor. Ja. Guido, det er en helt anden. Guido, det er... Hvem, prøv lige at minde mig om igen, hvem fanden var det valgt den her film til i aften? Jeg ved ikke. Ja, det er sådan et, det er en af de der kollektive ansvar, hvor der sådan bagefter, det er ligesom det der... Den der Blinkengade-banden, hvor de kørte ind. Man ved ikke, hvem det var. Jeg tror, det var Maria, var det ikke? Det var Maria, hun sagde sidste gang. Det er rigtigt, Maria. Ja. Hun er helt vild med den film her. Men hun nu ikke skulle være med næste gang, så synes hun, vi skulle se en rigtig god film. Ja, så skulle vi så. Det var hendes legacy, at vi skulle se en god film. Ja. Vi skulle se... Ja. He-Man! Jeg har aldrig set så meget svensk hud på en gang før. Ej, det er det. Ja. He-Man! Nu snakker vi ikke om de der film der fra 70'erne, du så, Morten, den der, hvor man ikke skulle anden. Nej, ja, det kan godt være, ja. Dem gemmer vi til en anden dag. Ja, okay. Nej, det... på Fjeldhotellet, eller? Løg på Fjeldhotellet, ja. Ja. På Fjeldrev. Nej, det var mig, der foreslog Masters of the Universe. Mestendels, fordi det var en, vi har snakket om cirka de sidste 5 år eller sådan noget. Og af en eller anden grund aldrig har fået valgt. Det forstår jeg så godt nu. Og jeg var også lidt i tvivl om jeg havde set den. Det har jeg så nu. Det tror jeg ikke jeg havde før. Og du havde ikke set den før? Okay, så er du lidt undskyld. Så havde jeg jo helt klart ikke valgt den igen. men nej, ja, der er der i hvert fald et par gode passager der. Men det må vi tage. Jeg synes, så vi kan finde dem simpelthen. Ja. Jeg synes, den fortjener et resume på en eller anden, ja, en eller anden ja, måde. Ja, det gør den. Det gør den. Jeg er lidt, jeg er måske ikke den bedste til at give det, fordi jeg fatter stadigvæk ikke, hvad filmen handler om. Men det er så, hvad det er. Jeg prøver et resume. Vi befinder os på planeten Eternia, hvor den onde Lord Skeletor har overtaget Castle Grayskull fra planetens tidligere beskytter, The Sorceress. Skeletors plan er at underkaste troldkvinden, og derefter resten af planeten, så han styrer, og derefter regerer universet med hård hånd. Vi får da aldrig rigtig at vide, om han virkelig tror, at universet kun består af en planet. Men hvorom alting er, så er der kun én mand, der kan redde troldkvinden og resten af Eternia fra Skeletors jernnæve, nemlig He-Man. Og nu sagde jeg nok én mand, men det er reelt én mand og en mand mere, og den ekstra mands datter, og en lille gnom, og Courtney Cox og hendes kommende ekskæreste, og Mr. Strickland fra Tilbage til Fremtiden. Men udover det, så er det kun He-Man og hans store, lange, hårde sværd, der kan komme imellem og penetrere Skeletors plan. Og du må ikke glemme Mr. Strickland med en stor shotgun, som han også har i Back to the Future 2. Der var de vågnet op i den her alternative 1986, eller hvad det er. Der var han, punks, get off my porch! Der var han løber efter dem. Nå ja. 86. Er det ikke 86? Er det ikke en alternativ 86, de kommer til? Eller 88? Er det ikke alternativ? Ja, 85. Det er 85. Åh, undskyld, ja. Sorry. Alternativ 85, de kommer til. Det er godt, han lige blev sat på plads der. Sådan noget, jamen, det er rigtigt. Nogle facts skal man kraftedeme ikke få forkert. Det er også rookie. Rookie mistake. Ja. det er den ene ting, jeg ved. Men jeg tænkte sådan, han spiller nærmest den samme rolle jo. Rimelig meget. Det er jo bare den samme person, de bare satte i en He-Man-film. Han mangler bare at være rektor for skolen, så... Og det kunne han lige så godt have været, fordi... Han skulle have sagt, slakker til He-Man. Så taget fat i øret på ham. Konfisteret hans pornoblad og sådan noget. Ja. Nå, Masters of the Universe. Jeg havde som sagt aldrig set den før. Og hvad med jer? Jeg havde set den for under et halvt år siden. Det var rigtig dejligt at se den igen. Glædelig gensyn. Ja. Så lige for at se, om man havde fået det hele med. Ja, jamen, det er også en, der... Den fortjener der flere gensyn. De små gensyn. Nuancer, de kommer frem, når man gensyn. Det er der ja, ingen, ja. Jeg har set den før. Jeg så den engang i kamp. Der så jeg den på video, kan jeg huske. Og jeg var sådan rimelig meget på køre over det, fordi at He-Man, han var sådan Jeg tror lige, jeg kom lige efter He-Man-bølgen, men jeg var stadig sådan, der var mange af mine venner, der stadig var på He-Man-bølgen, og min fætter var meget på He-Man-bølgen. Og jeg havde også noget af det der He-Man, men jeg var mere på Action Force og G.I. Joe, og så senere, og Transformers, og senere Turtles. Så jeg var slået sådan lidt i slipstrømmen, men jeg kunne godt huske He-Man. Så jeg glædede mig rigtig meget til den film her, da jeg så den. Mm-hmm. Hvad med dig, Niels? Jeg har aldrig set den før, eller retter, jeg har forsøgt at se den før. Og der så jeg 10 minutter af den, og så kunne jeg ikke klare mere. Den her gang var jeg så nødt til at se det hele. Du var nødt til, ja. Ja. Jeg ved ikke, om jeg... Jeg tror faktisk, jeg havde ret første gang, jeg forsøgte at se den. Altså, jeg har ikke sådan... jeg har ikke så meget sådan forhistorie med He-Man. Altså, nu er jeg jo en pige, så jeg legede jo med G.I. Joe i stedet for min He-Man-figur. Det var fandme også godt. Ja, det var det meget. Jeg synes for øvrigt, i forhold til G.I. Joe, det der med i det Centurions, dem der var på de der flyvende surfbrætter. Mm. Det der design af deres hjelm, det var sådan set meget ligesom skurken for G.I. Joe. Cobra Commander. Cobra Commander, altså hans hjelm. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Ja. Jeg kom også til at tænke på de der surfer, der med i Highlander 2. Ja. Kan I ikke huske dem? Jo. Frygtelig film også. Men en fantastisk film. Den er faktisk næsten på højde med den her. Ja, nu skal jeg selvfølgelig ikke give dig nogen idéer. Men altså, men så der findes jo to udgaver. Jeg ved ikke, om den ene er bedre end den anden. Det er den ikke. Men jeg tænkte egentlig på allerede, da filmen starter. Altså, den starter jo rigtig godt med det der logo der, og det ligner jo lidt logoet for tegnefilmen. Men hvorfor fanden hedder den bare Masters of the Universe? Hvorfor hedder den ikke He-Man and the Masters of the Universe? Eller Masters of the Universe? For det hedder tv-serien jo. Den hedder jo He-Man, Masters of the Universe. Ja, det er faktisk rigtigt. Det, er sådan, det synes jeg var mærkeligt, fordi hvem er det så, de appellerer til? Ikke? Hvorfor man tager det valg? Altså, jeg tror, der mange børn ikke vidste, at den hed Masters of the Universe, men de vidste godt, He-Man, det ved man, hvem er. Så det er jo sådan lidt det der med, at det er en He-Man-film, selvom den hedder Masters of the Universe. Og det er måske fordi det der med, at man vil spille mere på, at han ikke kun er én karakter. Der er et helt univers med mange forskellige karakterer, og man kan bygge franchises og alt muligt på det, havde man nok håbet på. Men det synes jeg er lidt mærkeligt. Tænk de andre over det. Ja, altså det går også et stykke tid, inden de benævner ham som He-Man. Så det er lidt... men det er jo en blandt mange ting, der er underligt ved den her. Men nu kan jeg ikke huske fra tv-serien, fordi ja, tv-serien, eller den animerede tegnefilm, hed He-Man and the Masters of... Ikke ja, det mener jeg. Der var et and the Masters of the Universe. Ja, det mener jeg. Men jeg kan ikke huske, hvem de der Masters, om det var troldkvinden, eller... fordi han var jo selv, på et eller andet tidspunkt, bliver han jo selv. Det er han jo ikke i starten af tegnefilmen. Der får han jo kraften med sværet, så han selv bliver en af de her Masters of the Universe. Det nævnte slet ikke den her, men han er da prins. Ja, han er Prince Adam. Ja. Og det er jo det, der er sjovt, der ikke er med her i filmen. Det er det her med, at i filmen, eller i tegnefilmen, er der jo det her med, at der er en... Han har jo et alter ego, og så har han et superudgave. Så han er ligesom Superman, ikke? Han kan tage sværet, og så kan han lave den her transformation, og så bliver han til en anden person. Ja, her er der kun én. Her er der kun én, ikke? Han er jo He-Man hele tiden her, og det er han jo aldrig i tegnefilmen. Ligesom i tegnefilmen, der har han også den der Battle Cat. Mm. Og så bliver det Ginger, eller hvad? Jeg kan ikke huske, den hedder. Cringer, ikke Ginger. Ja. Cringer. Ej, det omgår da ikke. Den bliver til Battle Cat. Men den bliver så til Battle Cat. Og det synes jeg var så fedt, det der med, at der var de her, at den var sådan en kujon, og den turde ikke noget, og det var sådan sjovt, at den ikke kunne noget. Og så når den bliver Battle Cat, så er den bare virkelig badass, og så kan han ride på den, og så smadrer den ting og æder folk og sådan noget. Jamen, He-Man, han var også bare sådan totalt femset i, når han var Prince Adam. Adam, var ikke det, altså sådan... Jo, han er sådan lidt... Han har lyst tøj på og sådan noget, det... Pæsehår og... Ja, han har det der Prins Valiant hår, ja. Så var der sådan nogen, der ikke vidste, han ikke var He-Man og sådan noget, så vidt jeg husker. Jeg mener, det er sådan lidt ligesom Clark Kent og Superman. Så det er mærkeligt, man ikke har valgt at tage det med. Allerede det var mærkeligt. Jamen, spørgsmålet er, altså... Det er jo også... Ja, det er jo en canonfilm med alt, hvad der tilhører af goodies. Lavet for ingen penge, så spørgsmålet er, hvor meget de der går jo rygter om, at den er ikke lavet ud fra He-Man-franchisen, men den er lavet ud fra nogle tidlige Kirby-tegneserier, og sådan set mestendels er de tegneserier med He-Man-figurerne lagt ind over. Men er Mattel, har de ikke været med inden over den her? Har de ikke søgt rettigheder med Mattel på en eller anden måde? Ja, hvor er det jo? Mattel var inde over også, men og de var jo forfærdede, da de så, at hvordan Dolph Lundgren var som He-Man. Der var de ved at lukke hele projektet. Ja, altså. Men det er jo en mærkelig film det her også, ikke? Fordi den er virkelig, den er ikke noget næsten selv, vel? Den stjæler bare med arme og ben, ikke? Det starter der i starten, hvor nærmest sådan, det er jo rigtig meget Superman, ikke? Og så har vi hele det her, det onde imperium, ikke? Ligesom i Star Wars, og vi har ham der Gwildor, som er ligesom Yoda, ikke? Og der er sådan, og så kommer jeg også til at tænke sådan, jeg kommer også til at tænke lidt på Spaceballs flere steder også, ikke? Jeg ved ikke, om det var meningen, men altså, den stjæler sådan med arme og ben, den er meget lidt original, ikke? Der er meget lidt i sig selv, det er jo nærmest bare Star Wars udsat for He-Man, eller hvad? Tænkte I ikke det? Også de der stormtroopers, de har, det er bare stormtroopers, så er de bare sorte hjælpe i stedet for. Jeg tænkte, at den med... Jeg synes ikke, vi er for canon igen, altså. Ja. Den der melodi, der er helt i starten, den lyder super meget som Star Wars-melodien, lige sådan i starten. Nej, Superman. Ja, Superman synes jeg næsten det, ikke? Og så det der med, at de kæmper med svær, og der er også det der med de der bounty hunters, ligesom i Empire Strikes Back, ikke? Så jeg tror credits eller foretexten til den her, og så den til dem til Superman 4, de er lavet nogenlunde samme eftermiddag, og nogenlunde samme komponist. Men laver, jeg mener også, teksterne, de laver det der, ligesom de gør i Superman 1. Det er jo også totalt. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få det til at... Hvis I kan, nu kan I lige se, om I kan høre noget. Så prøv lige at se, om jeg kan spille introen. Er det ikke bare Superman? Jo, det er så meget Superman. Altså. Men en anden ting, der også sådan faktisk, nu vi snakker om det der med forskel og lighed, en anden ting, der virkelig irriterede mig, det er så der til sidst, hvor han, nu springer jeg lidt frem, men der til sidst, hvor han så tager sværet endelig, og så siger, I have the power. Der siger han jo ikke det, han siger i tegnefilmen. Han glemmer jo at sige, by the power of Grayskull, have the power. Det er rigtigt. Det irriterer mig. Det er også meget power i en sætning, kan man sige. Det irriterer mig helt. Hvorfor man ikke tager det med? Vi har jo slet ikke fået etableret den her, det her Castle Grayskull, og hvad det betyder. Nej. Sådan set, så, altså, vi får lige den her introduktion i starten på de her 7 sekunder, som forklarer, at hende der sorcerer, som bor på Castle Grayskull, og det er dem, der beskytter universet eller planeten. Ja, de holder universet i balance. Eller? Ja, sådan et eller andet. Ja, og så er det. Og hvad er det også for noget? Vi er imellem det gode og det onde, eller den der Grayskull, den er imellem det gode og det onde. Nej, de er bare gode også. Altså, det er jo ikke sådan, at de... Det hedder jo Grayskull, så det kan godt være, det er sådan... Der er jo ikke det, det er sådan, at den der sorceress, hun sådan er neutral eller noget. Hun er jo bare en god en også. Men det er fordi de andre, der er så mange onde, så hun bliver nødt til at være endnu mere god for... Ja, ikke, ja for det er også godt. Bare okløver, men... Og man kan sige at være sådan en god, lys troldkvinde og bo i sådan et skelethovedslot, er måske sådan lidt ev. Ja, men det var et festligt legetøj at købe. Men prøv lige at høre, jeg har lige fundet det intro. Så kan man nemlig lige høre det der med, at han ikke siger det der. Prøv lige at høre, hvor fantastisk den her intro er. Prøv lige vent. Det kører her. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, by the power of Grayskull! Altså, hvor fantastisk er det, ikke? Altså, bare det der, hvor han råber det der, I have the power! Det lyder en milliard gange federe, end Dolph Lundgren, han siger det. Well, I found out, han snakker på sådan en sjov måde, synes jeg. Ja, men det der, fabulous powers. fabulous powers. Det er fantastisk. Og ja, der er sådan en lille lyserød ting på i traileren, der hvor han er Prince Adam. Jamen, Prince Adam er altid lyserød, det er det. Det er godt, men det er jo fedt, den her kontrast, og det er så ærgerligt, ikke at tage det med. Altså, der er så mange fede ting i det her univers, som man ikke har taget med. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare har begyndt filmen på den her måde, hvor han sådan forklarer dig hele præmissen, og så vi får, jeg vil næsten også have, at de skulle have haft melodien med, altså jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har valgt at gøre det på den måde, det har bare været så meget federe end start. Altså, der er også rigtig mange karakterer, man savner, ikke? Altså, nu nævnte jeg Battle Cat før, ikke? Der er også den der, jeg kan ikke huske, den hedder Zod, den der... Orko. Orko, ja, det er den hedder. Den der svævende bumlum, ja. Der. Den har man så lavet om til ham, det der... Windows, ja, jeg tror vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om de har lavet den om, men der er jo ret stor forskel på de to... Ja, men det havde jeg hørt, at de har lavet den om, fordi at, det var jo meningen, der skulle sælges noget mere legetøj. Så man opfandt jo en masse figurer, den her. Det er også derfor, der ikke er nogen kendte figurer med, fordi man ville sælge nogle nye figurer, så man kunne sende noget nyt legetøj. Okay, var det. Jeg tror også, de vil have haft et problem med det budget, de havde, og så altså, den effekt, som Orko er. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men de der mercenaries der... som der bliver sendt i starten, er det ikke nogen der er sådan nogle figurer der? Altså nogle af Beastman er der, er han ikke det? Ham mener jeg kan huske, men ja, Blade er der også. Sådan en reptil. Nej, Blade var ny, men Lizard Man. Blade er en. Okay, men der er også sådan der Man of Arms er selvfølgelig også en af de gamle, yes. Han har bare fået opdateret design. Men jeg savner også hele det her, der er jo også i He-Man universet, der er der jo også ham her en Hordak. Som har sådan et, som er lidt ligesom Skeletor, men han har så bare en anden del af den her. Han er bare et andet sted i det her univers. Jeg kan huske, han havde sådan en masse, man kunne få sådan en bog med noget slim og sådan noget. Han havde en masse med slim. Mm. Og sådan for teenage-dreng, for unge drenge, det er jo ikke teenage-dreng, men unge drenge, der var det jo fedt bare det her med at lege med slim, kan I ikke huske det? Mm. Det der med, at man kunne sådan putte figurerne ned i slim og sådan noget. Det var sådan noget grønt slim og sådan noget. Det var mega fedt. Og det blev ikke særlig ulækkert garanteret med sådan nogle små børnefingre ned i. Nej, det var bare, det var virkelig, det var sådan noget, du kunne sådan styre det. Og så kunne du sådan hælde det ud af sådan en skelethoved ned på nogen, du sådan kunne forvandle inden ved Hordak og sådan noget. Men der er faktisk rigtig mange fede figurer i det her univers, og mange fede ting, som man ikke rigtig har fået med, synes jeg ikke. Og jeg kan huske... Det skal jo selvfølgelig ikke være 7 timer lang film, altså. Man skulle have lavet en trilogi, og så skulle man have startet. Men ja, jeg tror bare, ifølge hvad jeg kunne læse, han har udtalt ham, instruktøren, så ville han så set prøve at lave en ny historie, hvor han bare brugt nogle af karaktererne. Ja, okay. Og det gik så ikke særlig godt, kan man så sige. Men det har jeg selvfølgelig tænkt over før, men det er bare sjovt med de der navne, ikke? Altså, vores hovedfigur, han hedder He-Man, ikke? Altså, det She-Woman, er der sådan en også? Det ved jeg ikke, om det er. Evil-Lyn. Evil-Lyn, ja, jeg tænkte bare sådan, okay, really? Er det ikke really? Også She-Ra? Really? Altså, især det der Evil-Lyn, det tænker jeg bare, okay, det er Skeletor, ikke? Altså, det er de der navne, de er virkelig meget in your face, ikke? Altså, bare navnet He-Man er jo sjovt i sig selv, ikke? Mm. Han er så meget mand, han skal hedde noget 2 gange med mand, ikke? Altså, Man-Man. Ja. Er det ikke også She-Ra? Er det ikke også He-Man? Der er noget med, at han har en kusine eller sådan noget, der også har... De prøvede sådan på et tidspunkt at lancere sådan en kvindelig udgave af He-Man. Lidt ligesom Supergirl-agtig. Han havde da en kæreste på et tidspunkt, havde han ikke? She-Ra, Princess of Power. Er det det, det hedder? Det foregår i samme univers. Det er prinsesse Adora. Og hun løfter hendes magiske svær, og så bliver hun She-Ra, den mest magtfulde kvinde i universet, for at hjælpe hendes venner med at besejre den onde horde, så deres planet Eteria. Det er så på Eteria, det foregår det der. Og ikke på... hvor foregår den der? Det foregår på Eternia. Jamen, og så det foregår på Eteria. Ja. De er med de samme, der er He-Man, og der er Skeletor, og de andre med også. Jamen, er det ikke den samme planet, bare oversat til dansk? Nej, fordi det er på der. Det er taget inden fra IMDb. Okay, nå, så ved jeg ikke. Det kan være, at de har skrevet forkert i det der resume, selvfølgelig, det ved jeg ikke. Så skal He-Man jo kan rejse. Jeg ved ikke, om de har nogle rumskib, de kan rejse mellem planeter med. De har den der key. Den der. Det minder mig slet om den der lyd fra Close Encounters, den der. Ja. Det kan også være, at de lavede en fejl i filmen, at planeten ikke hedder Eternia, men hedder Eteria. Jeg mener bare, at den hedder Eternia, det mener jeg. Men altså... Ja. Nå. Ja, de snakker også meget, så giver de Courtney Cox den der lille glaskugle til sig. Så kan du altid huske, ja, Eternia. Hun har bare aldrig, altså de er jo ikke på den planet der, hun har jo kun været i borgen. Så det er ikke sådan, at hun har gode, altså det ved jeg ikke. Det er den der nice journey, eller hvad de siger. Good journey. Nej, de siger det ikke. Good journey. Good journey. Mens de laver sådan et håndklap ligesom i Demolition Man, hvor de ikke rigtig må røre hinanden og så, Der står her hendes Shiras biografi, at det er kong Randor og dronning Marlena fra planeten Eternia. De havde tvillinger, de fik tvillinger, en dreng og en pige, der hedder Adora og Adam. Det minder ikke om noget, vi har set før. Hordak, lederen af den onde horde, kidnappede Adora og flygtede til Eteria, hvor Adora blev opvokset op som en hjernekontrolleret force captain of the horde. Nå, hun er simpelthen været i hans hær. Ja. Hvor hun så senere en del af rebellerne. Men hvor er Mossman, om jeg må be? Jeg kan ikke huske ham, Mossmanden. Jeg kan huske ham der havde pigge over det hele. Ham havde jeg som actionfigur. Spikehår. Spikeman. Ja, Spikehår hed han. Mossman. Der er bare et eller andet sjov ved en mand, der har mos på sig. Ja, nu kan jeg lige Google image search til ham. Ham kan jeg godt huske. Men ham der reptilmanden, der er med i den her film, han var også som figur. Og så havde han sådan en mærkelig åbning, hvor tungen kunne gå, og så havde han sådan en lille håndtag på ham på ryggen, man kunne sådan tage ud op og ned, så kom den der tunge ud, og den var bare skarp som en barberblad, den der tunge, fordi det var sådan noget stolt, og sådan noget pladejern, eller hvad hedder sådan noget. Ja, nogen der har skåret en finger af. Fødselsfarlig, altså. Den er blevet tilbagetrukket på markedet, fordi nogen der har skåret en finger af. Men også den der måde, han er på, ham der lizard man, han bevæger sig hele tiden, så han er bare sådan meget, han er virkelig sjov i. Han bevæger sig virkelig på en sjov måde, synes jeg, ham der er lizard man. Han bevæger sig sådan lidt sådan i hak. Jeg er ikke med til det. Jeg tror bare, det er din DVD, der var lidt Det kan være. Nej, han bevæger sig sådan mærkeligt. Det gør han altså. Ja. Men det var nogen underlig, fordi Evelyn sagde, at hun havde samlet de bedste mercenaries på hele planeten, og de var simpelthen uduelige. De kunne ikke engang fange en lille pige fra jorden. Nej. En 16-årig pige, eller hvor gammel hun skal forestille at være her. Men der kunne jeg sige, jeg kunne faktisk meget godt lide, altså hun var da i det mindst lidt kompetent. Det var jo fedt nok at se. Ja, hun slipper jo væk fra den, ikke? Det, jeg kan bare godt lide, at Evelyn, hun så snakker med den senere, og så forklarer han så ham der, jeg kan ikke huske, om det er Lizard Man, eller en af de andre, der forklarer. Det er nok ikke Lizard Man, jeg kan ikke huske, hvad hedder han, ham der med det store hår. Kira, eller Mira, eller Carl, eller sådan noget. Han der har sådan en kæmpestor mullet. Ja, altså med det hvide hår, ikke? Ja, det ligner, han ligner sådan en 80's rock music musician. Nå, Bon Jovi. Bon Jovi fra Eternia. Så forklarer han ligesom, hvad der er sket, og sådan noget. Så siger hun bare, det lyder som, I er outnumbered og outclassed. Burn, tænkte jeg bare. Ja, det er bare heller ikke outnumbered. Det er også fint, det der spil imellem. Det spil imellem Evelyn og Skeletor, det kunne jeg også godt lide. Eller det var sådan set, det der sådan set var det bedste i filmen, det var skurkene, altså. Jeg ser de to der. Fordi at hver gang hun lavede et eller andet, at hun skaffede et eller andet, eller sådan, så det var ikke godt nok. Altså hele tiden, at man kunne se, at hun stod og blev sådan vred, ked af det, fordi at hun er lige skaffet den der tingest der til rejse tiden, rejse fra planet til planet. Det var ikke godt nok, for at hun skulle have haft He-Man med os, altså. I et interview, der har hun udtalt, at hun mener ikke, at hendes karakter er ond som sådan. Hun vælger bare den, som lige passer bedst at følge. Og det er så lige ham indtil til sidst, hvor han er ved at få tæsk, og så skider hun ikke ham mere. Det er bare problemet med, at hun har det navn der også. Altså. Ja, det er lidt svært at være den gode. Gode, søde dronning, og så hedder Evil. Jeg er god, jeg hedder bare noget med Evil, men jeg er god, bare rolig. Det er fuldstændig ligesom Victor von Doom i Fantastic Four, han er også bare, altså han kan jo ikke blive dyrepasser, vel? Han er love interest i den nye Jennifer Aniston-film. Men jeg synes også, det er mærkeligt, at de så kommer ned på jorden i starten, ikke? Altså så skal man sådan, vi bruger rigtig meget tid på det der fish out of water, ikke? Så skal vi have den der scene med den der ko. Det er intelligent liv, og det er så den der ko, og sådan noget. Og så skal de stjæle nogle chicken wings, og sådan noget. Altså, Ja. Jeg synes ikke om det. Jeg synes ikke, det er det mærkeligt. Det er ligesom, der ikke, det er ligesom, at det ikke var nogen fare. Det er ligesom, at de ikke sådan havde noget, de skulle nå. Det var bare sådan ligesom, nu går vi lige rundt og spiller lidt chicken wings. Det var det samme, vi havde fremme, da vi... da vi snakkede om, var det ikke Terminator, vi snakkede om også, at det var ikke altid at være, at Kyle Reese havde så pokkers travlt, altså. Jo, men her er det, jeg synes faktisk, den første scene, hvor vi møder He-Man er værre, hvor vi ser, han der er et eller andet slag i gang, og han går bare rundt lige så stille, og gør ikke rigtig noget for at hjælpe nogen, indtil Man at Arms kommer, og hans datter der. Og så begynder han at tage hans sværd frem i den her laservåbenkamp, og løber rundt. Du mener Old Man at Arms. Ja. Men det er så komisk, og vi får ikke rigtig, altså, jeg kan ikke huske, om det giver mening, at han har et svær i tegneserien. Det er selvfølgelig det giver ham hans kræfter, men her i er det bare så dumt. Altså, det er virkelig, virkelig dumt, at han har et svær, når alle andre skyder med laservåben. Han skal bruge med svær. Hvad? Jamen, han kan jo bounce det, ligesom i den der anden sci-fi film, som man kender. Så kan han ligesom skyde de der laser tilbage. Ja, det kan. De der storme. Han sagtens styrer det jo. Ja. Men det er rigtig nok, Morten, fordi den også, den der scene i starten, hvor man bare sådan, Maria, hun kom forbi der, så hun sagde, hold da op, han har godt nok ikke noget tøj på. Hvorfor har han ikke noget tøj på? Altså, jamen det er lidt svært. Hvad er det, du ser, Christoph? Hvad er det, du ser, ja? Sådan svedige mænd, i sådan meget nærmest i et lindeklæde, ikke? Der tager fat i andre svedige mænd, og sådan omfavner dem. Det er sgu okay. Men det er så, hvad det er. Men det der kunne man, og det kan man se mange steder i filmen, at det er meget tydeligt, at den er klippet så hårdt, og klippet så, der er meget de her close-ups hele tiden i kampen. Fordi at man får i hvert fald indtryk, at de ikke har været gode til at bruge de der svær. Så for ligesom at skjule, at de ikke kan finde ud af at bruge de her svær, så klipper vi det bare meget sådan, laver mange close-ups, og så klipper vi det meget sådan mærkelige klip, og nogle dodge angles og sådan noget. Det tænker jeg på sådan flere gange. Man kan næsten aldrig se, hvad der foregår i de der kampe. Og det er jo lidt sjovt, fordi Dolph Lundgren, han har vel trænet en masse kampsport og sådan noget. Ja, men derfor er det ikke sikkert, at han er god til at bruge det svær. Men... Der står et trivia, at de trænede sværkamp, ham og ham, der spillede Blade. At det var ham, der havde trænet ham. Jamen, den kamp er egentlig også måske... Og så også, at det er ham, der spiller Blade, der faktisk er stand-in for Frank Langella i den sidste sværkamp. Det også. Okay. Jamen, den er egentlig også... Okay, det går også lidt langsomt, men den er okay. Men det er især der... Det er måske også... Okay, det er måske især der i starten, men det lagde jeg bare mærke til. Okay, det er godt nok klippet sådan meget dum. Man kan nærmest ikke se, hvad der foregår i starten. Jeg synes faktisk, at slutningen, den der sidste kamp, mellem Skeletor og He-Man, var faktisk rigtig fedt lavet, altså sådan også med lys og med skygger og det hele, og så også når man tænker på, at den faktisk blev lavet efter filmen var færdig, at det var nogenlunde sådan set lavet sådan for, at der kom en slutning på filmen. Fordi altså du tænker på de der farver, de der mærkelige farver? Hele den der, det virker som noget fra en helt anden film. Ja, det bliver altså meget Star Wars igen, synes jeg. Fordi... Det virker meget mere ambitiøst, end resten af filmen har været, sådan set. Det er altså rigtigt. Jamen, jeg ved ikke, fordi jeg synes faktisk, set i forhold til filmens budget, som var de her 4 millioner, eller sådan noget, den duer ikke, at der... Ja, 22. Var det så meget? Ja. Yes, no. Okay, men så hvad det er. Der er gjort rigtig meget ud af små dimser og sådan noget. For eksempel den der key, de bruger... kan lave alle mulige forskellige ting, nu når de tænder den og drejer rundt og samler sig. Og altså de har alligevel brugt noget energi på at lave det her crap. Ja. Altså, det imponerede mig lidt på en eller anden måde. Det overraskede mig lidt, at der var gjort så meget ud af det. Det er også lidt sjovt, det der med, at det her, Gary Goddard, instruktøren på Masters of the Universe, han stod selv for, hvad hedder det, second unit på den her. Og det bør altid være et andet hold, der laver effekterne, ligesom i Peter Jacksons film, der er det Andy Serkis, der har været second unit på dem, for eksempel. Yes. På de nyere af dem. Og det var der ikke råd til her, så her der er det Gary Goddard selv, der har været inde og lave de der effektscener, og jeg synes faktisk godt, man kan se, at han har været med til at lave, hvis man læser lidt om ham, han er ikke den eneste film, han har lavet som instruktør, den her, men han har også lavet theme, right. Han har lavet den der Terminator 2. Ja. Ja. Det er Terminator 2 theme ride, der er over i Universal parken. Den der er klip fra i på Terminator 2 DVD'en, der viser de nogle klip fra den der Back in Time eller hvad den hedder. Den har jeg været at se. Det er ham der har lavet den, og man kan godt se alt det der med effekter og sådan noget, det har han sgu styr på, altså. Mm. Men en anden ting, der sådan irriterer mig lidt med den her film, det er der med, at He-Man-universet, tænker man, der er så mange farverige figurer, altså de har så mange, det er også lidt det, der er fedt ved action for os, ikke? De har så mange forskellige, de ser ud på alle mulige forskellige måder, og de har alle mulige forskellige farver, og her er de sådan lidt alle sammen den samme farve, de er alle sammen sådan lidt brun eller grå, eller sådan, de er sådan lidt kedelige, deres design. Men at arms er bare sådan et eller andet grønt tøj på, ikke? Altså det er bare sådan, eller man at arms, så ikke man at arms. Det er bare sådan lidt, og det var egentlig også lidt det, jeg synes, der var problemet med Action Force, i hvert fald den første Action Force-film. Ja, faktisk de begge filmaliseringen. Det er, det bliver sådan lidt for, det er sgu lidt for farveløst. Det bliver sådan lidt for meget bare sort tøj, eller bare gråt tøj, eller sådan noget. Det synes jeg egentlig var lidt ærgerligt, fordi jeg synes egentlig, at der var egentlig potentiale til at gå all out her, og så lave nogle sindssyge fede, eller lave nogle sindssyge idéer i forhold til nogle af de her figurer. Jeg har fundet sådan en side, der rangerer alle de actionfigurer, der var i He-Man-universet. Og det er jo sindssygt, præcis som du siger, alle de forskellige lige underlige figurer, og jeg kan huske de fleste af dem. Men det er jo fuldstændig vildt, så mange fede og virkelig dumme figurer, de kunne have valgt at tage med. Mm. Men jeg ved sgu ikke, om det var budget, eller om det var, jeg ved det var, fordi... Det kan også være, at den tog sig selv for seriøst. Altså, hvis man begyndte at have en grøn mand og en blå mand og en rød mand. De er jo for fanden Skeletor. Altså, han er jo også lidt... Ja, han er jo også lille eller blå eller sådan noget som, i tegnefilm. Han er ikke det, også som figur. Det er, han har så en lille hætte på, det er vist rigtigt. Ja. Men med også Skeletor her i, hold nu kæft. Den der maske, han har på, det ligner jo fandme, jeg ved ikke hvad. Altså, det der med, at man sådan kan se, at der er stof inde i øjnene. Det ligner sådan noget, man laver til fastelavn, ikke? Altså, det er virkelig dårligt lavet. Altså, jeg ved ikke, hvordan du ellers skulle lave det. I dag vil du nok lave det hele i CGI eller et eller andet. Men det er virkelig ikke særlig heldigt. Og så kan man se, at Frank Langella, han kan ikke rigtig spille igennem den her. Så nogle gange så siger han noget, uden munden sådan bevæger sig fuldstændig. Han kan ikke sådan helt være med. Han kan ikke helt få den til at bevæge sig lige så meget, som han siger. Eller sådan lige lidt efter nogle gange, eller sådan lige lidt mindre artikuleret, end han er. Jeg synes virkelig, en katastrofe. Jeg synes, at helt klart, at Wildor var værre. Altså den, ja, han er også maske, han har på, fordi det er bare sådan helt, hvad hedder det, sådan en rubber face, der slet ikke kan noget nærmest. Men han er også bare grim. Han er så grim. Jamen, han er så irriterende. Altså, det er bare... grim og irriterende. Han er sådan sjov, og så da de kommer ind til jorden første gang, så ligger han med hovedet nede i en vandpyt og sådan noget. Og, hvor det bare sjov. Ja, de andre han står og griner, at han er ved at drukke. Det, ja. Det er sådan en meget underlig scene. Oh, Gwildor. Yeah. Oh, that Gwildor again. Ja. Han er så lidt Jar Jar Binks-agtig, tænker jeg. Ja, det er han. Ja, fordi han siger jo også, så kom der sådan en lækker dame hen til mig, og så snød hun mig til at give nøglen og sådan noget. Så er det bare, fordi han er sådan en lille horny trold, så har han lige spillet hele universets skæbne væk, fordi at der lige kommer ind og var lidt sød ved ham. Om Courtney Cox gjorde det samme. Ja, hun faldt også lige... hun falder lige for the oldest trick in the... Ja, det kan være, at da Evelyn, hun mødte Gwildor, der var hun også sådan en behåret lille kanon. Laver hun ikke et lignende trick i Supergirl, hende der sorcerer? Og hun sådan prøver at narre hende med hendes forældre eller et eller andet. Hvad er det, hun gør i Supergirl? Det mindede mig bare lidt om Supergirl, det der, hvor hendes mor kommer tilbage og så... Jo. Vi er ikke døde, og vi kan ikke fortælle dig, hvad der er sket, men vi skal bare lige bruge den her, tilfældigvis skal vi lige bruge den her nøgle til universet. Den skal vi tilfældigvis også bruge. Går du ikke lige ind og henter den? Jo, nu går jeg ind og henter den. Jeg har fuldstændig fortrængt Supergirl. Ja. Det er ikke. Og de andre tænker, ham der Gwildor, han er generelt meget... Altså, han der er ikke så meget action, og altså, når der sker et eller andet, så står han bare... Nå. Altså, jamen, han kan jo ingenting. Han kan der er ikke nogen, der siger noget til, at hun smider ind og tager nøglen. Han ved ikke engang, hvordan hans egen opfindelse virker. Nå. Altså, han kan ingenting. Nej, det er faktisk meget sjovt, fordi lige der de rammer jorden, så brokker de sig over, at hvordan skal vi nu finde hjem? Vi kender ikke toneren til hjem. Jo, jeg har jo... Jeg har jo kodet ind, så jeg skal bare trykke på en knap, så er tonen der til hjem. Men da han så får den der key tilbage, så står han jo fandme i et kvarter og trykker på de der forskellige toner direkte modsat. Ja, han vil jo ikke fremstå dum, altså. Det er jo nok også det. Jamen, ja. Men det gør han jo. På den måde, han er ikke nogen Yoda-figur. Nej. Og jamen, det ved jeg ikke. Og så det, at han leder efter sådan en master songmaker, og så hov, ekskæresten der, han er lige master keyboard. Ja, han er master songmaker. Og så det der, hvor de har det der keyboard med, og de så sætter det til, og den der, de får rigget hele det der lort op sammen, ikke? Så tænker jeg sådan på, okay, kør den, hvor kommer lyden ud af, du? Og kører den på batteri, den der keyboard, han har været hjemme hen. Det må det jo gøre. Men det gør den der song key nok også. Yeah. Men han kan også lige lave den der bil om, så den kører på... Ja, den kører ikke på benzin længere, den kører på plutonium. Eller hvad Mr. Fusion, eller hvad? Han skal bare putte lidt bananer og æbleskræl og sådan noget i. Ja, øldåser. Og det er jo igen hugget fra tilbage til fremtiden. Ja. Der er virkelig mange ting her i, der er hugget fra Star Wars også, ikke? Altså det der med, at Skeletor, han kan også skyde sådan lyn ud af fingrene, ikke? Og der hvor de så kommer ind i vores verden med alle de der, hvor han kommer med alle de der stormtroopers, ikke? Det er nærmest sådan Imperial March, mener jeg også, der bliver spillet, ikke? Der bliver sådan en eller anden march sang i hvert fald, hvor de marcherer ind gennem gaderne, hvor der ikke er noget politi eller noget som helst, eller andre mennesker overhovedet, der lægger mærke til, at der svæver en eller anden skeletmand rundt. Der er ingen mennesker tilbage i den by der, åbenbart. De sover alle sammen eller indendør. Der er ikke nogen, der lige kigger ud af vinduet eller et eller andet. Jamen, det er jo inde i sådan et mall, så det var sådan et... Nej, de er derude på hovedgaden. De er derude på sådan en almindelig gade på tidspunkt. Yes. Ja, nej, ja. Jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke, det tænker jeg bare. det er sjovt, fordi at alle de sådan... Det, hvad hedder det? Der Courtney Cox og Robert Duncan McNeil, de finder den der nøgle på den der kirkegård. De bliver bare sådan overdrevet. Hun er sådan lige stået med sine forældre, og det sidste gang, hun skal flytte 3.000 miles væk, eller et eller andet. Så det er sådan, hun kan ikke se deres grav i lang tid. Hun er måske sådan lidt ked af det, men så finder de den der nøgle, og så bliver de bare helt, helt glade. Sådan, åh, det er bare det fedeste. Sådan, slap nu af. Altså, jeg ved ikke engang, hvad det er, eller noget. Altså, det... Det er sådan nyt... instrument også, ikke? Det er helt op at køre over det der med det nye. Jamen, det virker bare sindssygt billigt lavet, altså som om de ikke har haft nogen til at skrive manuskriptet, som har prøvet det her før. Altså, det virker bare som en eller anden, som sidder med sin egen lille våde drøm om, hvad det kunne være en fed film. Ved I, hvad personen, ham der har skrevet manuskriptet, hvad han har skrevet til jer? Nej. Supergirl. Yes! Det er derfor, jeg tænker på Supergirl. Okay. Ja. Der er det også en dims, de skal finde, sådan at hun kan redde. Det er Supergirl, det er 2 timer, jeg aldrig får igen i mit liv. Fy for sig. Han har så også skrevet The Dark Crystal. Ja, okay. Ja, men det kan være, det gik, fordi han havde noget samarbejde med Jim Henson der, det gik godt. Ja, de var inde ret på nogle ting, der gjorde, at det blev i orden. Men jeg synes egentlig, når det så er sagt, nu så har jeg sagt, at jeg synes, at det ser frygteligt ud med Skeletor og sådan noget, og jeg ved ikke, hvordan... Hvis han skal være helt fair, så ved jeg heller ikke, hvordan de skulle have lavet det på det her tidspunkt, så det ville se ordentligt ud. Man kunne måske have gjort sådan, at man ikke kunne se stoffet i øjnene. Men okay, så synes jeg faktisk, at Frank LaGenla, han gør det godt. Han spiller jo, som om han er med i Shakespeare. Altså, it is my destiny. Og han holder sådan nogle lange pauser, og den der enormt lange tale, han holder til sidst, hvor han taler om, at nu er han et med universet, og han kan mærke det inden i sig, og bla bla bla bla. Han snakker jo fandme i 5 minutter, eller sådan noget, der hvor han så endelig bliver til guld, Skeletor, tror jeg, til sidst. Mm. Ja. Som igen, tænker der bare et pløje for at få lov til at sælge nogle guld Skeletor-figurer. Ja, det tænker jeg nemlig også på. Så kan man få Skeletor i 2 forskellige. Men han gør det egentlig godt. Altså, han gør det egentlig bedre end filmen, han er med i, og han er den, der gør det bedst, synes jeg, af alle sammen. Helt klart. Ej, jeg synes også, Meg Foster, hun er også ganske god. Ja, hun er også okay. Men det er jo, altså, de andre er virkelig ikke særlig gode. Jeg synes godt nok også, altså, så en som Dolphin er virkelig også, han er virkelig sådan stiv og sådan meget mekanisk i den her rolle. Men han er jo ikke engang særlig meget med, eller han siger ikke særlig meget. Altså, han er jo nærmest ikke hovedpersonen i den her film, synes jeg. Altså, så er det jo mere Courtney Cox, der nærmest, altså, det handler om, synes jeg. Ja, ja, fordi der er jo hele den der sidehistorie, og det er hende, vi slutter af med, og sådan noget også. Så. Ja, ja. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes bare, at jo, altså, han render det rundt med bare hud, men... Men det er også det, jeg mener, at historien er bare så rodet, altså, det giver slet ikke nogen mening, og det er virkelig underligt, at vi skal... den måde ned omkring jorden og høre om hendes fastfood oplevelse og hun arbejder på det der fastfood. Men ja, og vi ser kyllingevinger over det hele. De alle sammen har en eller anden bødt med kyllingevinger stående. Altså det er så underligt. Altså det giver slet ingen mening. At jeg læste nogen, der havde læst det oprindelige manuskript, hvor historien skulle være lidt bredere, hvor vi hørte, at He-Mans mor oprindeligt var fra jorden, og historien knyttede ham sammen med jorden på en eller anden måde. Altså, jeg ved sgu ikke, men den er bare så... Altså, det synes jeg næsten er det værste i filmen. Det er den ekstremt dårligt fortalte historie, ud over skuespillet naturligvis, men altså, den giver bare slet ingen mening. Altså, det er virkelig dumt, fordi det kunne have været så meget bedre. Der er i hvert fald nogle rimelig store plothuller der i også. Der er også det der med, der hvor han så, Skeletor har fanget dem alle sammen, og han så tager He-Man med tilbage, så siger han bare det der med, let them rot. Så tænker jeg sådan, let them rot på hvilken måde? Han tager ikke deres våben eller noget som helst fra dem. Han forlader dem bare, og så regner han med, at de kan ikke... De kan rot op på jorden, eller hvad? Altså, det er virkelig mærkeligt. Men han har ødelagt nøglen. Der er ingen grund til, at han ikke skulle, bare plukke dem, altså. Jamen, det siger han jo selv, fordi det er den eneste grund til, at He-Man, underkaster sig. Jo. Hey. Det virker også bare så budgetpræget, det der, det med, i manuskriptet, at de kommer til jorden. Helt vildt. Altså, ja. I stedet for at lade filmen foregå på Eternia, hvor de kunne have lært en masse ting, der kunne være spændende at se på, så render man rundt ned på jorden i nogle varehuse og nogle lagerbygninger og nogle tomme gader et eller andet sted i USA eller et backlot til et andet studie. Der er ikke nogen statister nogen steder. Det er det der irriterede mig rigtig meget i den, at der er aldrig nogen på gaden. Men det der med gaden er helt tomme, ikke? Der er heller ikke politi overhovedet, før så kommer der lige lidt politibiler til. Men prøv at tænke, hvis man begynder at springe ting i luften på den måde, som de gør, så vil det jo komme bremmende. Altså, og alle de der skudveksling og alt det der. Ja. Der er bare ingen konsekvenser, og det er der jo tit ikke i actionfilm, men det er bare sådan helt, det er ligesom, hvis man spiller et computerspil, for eksempel det nye Batman-computerspil, hvor der ikke er nogen mennesker overhovedet på gaden, fordi der er så en historie med, at de bliver evakueret og sådan noget. Men det er også bare mærkeligt, der ikke er nogen by, hvor du kan kravle op på alle husene, og der er der ikke en eneste almindelige mennesker på gaden, der er sådan nogle skurker og sådan noget. Ikke? Altså, men det er også bemærkelsesværdigt her, at de kører rundt i sådan en, det ligner et eller andet sådan et suburbia-kvarter for E.T., ikke? Og der er ikke et eneste menneske, der lige kigger ud af sit vindue eller et eller andet. Det er altså. Jeg er næsten sikker på, at det er samme gader, som man ser i Invasion USA. Der hvor de kører rundt i bilen og sprænger bygningen i luften. Der var snakker vi nu om scenen, hvor han kører rundt med en bazooka og bare så ud og tager et hus efter hinanden. Ja, bare sådan tilfældigt. Det skulle ikke undre mig, om det er samme gade, at de er optaget det her på, altså. Altså, den virker bare sådan meget... Altså. Og så er det ligesom, nu skal vi have dem tilbage til Eternia. Hvordan får vi lige det? Så He-Man går så med, og så skal vi tilbage til Eternia og sådan noget, altså. Nå, så hvorfor slår han ikke ihjel? Jamen, det gør han ikke, fordi at bla bla. Det er bare sådan, der er virkelig... Det er jo sådan typisk James Bond-skurk også, altså. Ja, der er virkelig meget... Skurken slår James Bond ihjel. De sørger bare for, at han måske kan blive slået ihjel af nogen andre nogen, altså. Ja, der er meget sådan lazy scriptwriting, ikke? Og så det der med, at han så kommer fri igen. Det der med, først så får han med den der fantastiske laserpisk, som det ikke ser ud, som om det går ondt på ham, rigtigt. De er ikke så godt timet, sådan, altså. Nej, men han står bare lidt og sådan noget, sådan, jeg har skrevet her, gør det egentlig ondt, det der, altså man kan ikke rigtig se, om det går ondt. Jamen, det er selvfølgelig, han vrider sig jo sådan i smerte nogle gange, sådan lidt halvhjertet. Nogle gange, så passer det ikke sådan helt, sådan, så pisker han, og så bryder han. Det er bestemt ikke Dolph Lundgrens fineste team, den film her, altså. Jeg kan rigtig godt lide ham. Som action-skuespiller, og sådan set også lidt som skuespiller, ikke fordi han er nogen specielt god skuespiller, men han har karisma i mange film, og det har han slet ikke i den her, overhovedet ikke. Man står og venter på, at det der bræt der er nogen, der står og søm i, altså. Og man kan bare se hans næste film i Rocky 4, ikke? At det er jo noget helt andet. Ja, Rocky 4 var før den her. Ja, var den ikke efter? Var den det før? Nej, Rocky 4 var før. Nej, det er sgu da rigtigt, ja. Det er jo, altså... Ja, og så fik han den her, og så var Stallone, han besøgte dem på sættet, og så der, de så, at han havde sagt det der med, at AI givet ham replikker i den her. Ja. Det kunne han ikke helt at de har givet Lundgren replikker i den her, hvor den anden, det var bare, I will crush you. i Rocky 4, altså. Ja, men det klarer han jo ganske godt. Men han er jo, det, jeg vil jo give dig ret, Niels, han er jo faktisk, han kan jo faktisk... Ja, og den film, han så laver, den film, han lige laver efter den her Red Scorpion, den er også ganske udmærket, altså det er en ganske fin actionfilm. Det er heller ikke en, der kræver også meget skuespil. Men... Du falder meget ud, Niels, lige nu. Er der sådan en... der er en roboto. En mærkelig lyd. Nu er han nok helt væk. Ja, men nu... Nu gider han kraftedeme ikke det mere. Nu skal I ikke sige sådan... Skal ikke komme og sige sådan. Skal ikke komme og sige sådan om ham. Vi klipper... Jeg har tilfældigvis sådan et Niels lydspor liggende, som jeg lige kan klippe ind. Et stok lydspor, du bare lige kan sætte ind. Det er det samme, som de gør i Canon. Der har de også... De har sådan et... Men det er meget sjovt, ikke? Apropos det, vi snakkede om tidligere med lokationer og sådan noget, fordi de har jo lavet andre film, Canon Group, tidligere. De lavede også... en film, jeg af en eller anden grund så, The Barbarians, fordi jeg spillede computerspillet dengang, og hvad var ellers, de har lavet, hvor det også var, Hercules, mener jeg også, det var også tidligere end den her, altså de har jo lavet film, hvor de godt viser, at de kan på en eller anden måde finde ud af at lave lidt lokationer, som ikke ligner, at det er et eller andet dumt studie, og vejen bagved, De har brugt, altså det kunne bare være så meget bedre, og jamen, ja. Jamen, jeg ved ikke, om det, ja, jeg ved ikke, om det, jo, det er selvfølgelig også location, ikke, men hvis vi lige kommer tilbage til Dolph Lundgren, ikke, altså jeg synes også, det er meget tydeligt i den her film, at han virker ikke sådan tryg i den her rolle, altså han ved nok ikke helt, hvad han skal med den rolle her, vel, fordi når man ser ham i Dark Angel, eller i Universal Soldier, eller nogle af de andre film, vi har set med ham, jeg synes jo, han er, eller Showdown Little Tokyo, som vi så sammen sidste gang, vi mødtes, der er han jo helt vildt charmerende, og helt vildt god, og meget sådan joker og sådan noget, og han er bare sådan stiv, og meget sådan mekanisk her i rollen, og sådan tydeligvis så sådan, ikke glad for at være i rollen, virker det som om, altså tydeligvis... Han er vel også meget stiv og stor i Showdown Little Tokyo, det gør Brandon Lee også lidt grin med ham i. Jo, men der er jo der, ligesom om, der kan han finde ud af, og der har de sådan lidt spil med hinanden, ikke? Altså, yeah. Han har jo ikke noget spil med nogen af de andre her i rigtig vel. Ikke sådan rigtigt. Han er bare sådan, han siger nogle replikker, og så gør de noget, og sådan. Det er sådan lidt, ja. Det bliver meget sådan mekanisk, synes jeg. Ja. Røger af før, eller en lille smule. Ja. Fuldstændig. De der tre, altså... eller hvad fanden, og så Man at Arms og He-Man, de minder også bare rigtig meget om hinanden, altså der er ikke sådan noget, de er bare sådan en homogen sådan klat nærmest, eller sådan en de skal have Mossman med, så er det ja, Mossman, han har ikke gjort det, Sauna, kæft, han skal, hvis der kommer en sequel, så skal Mossman være med, men ja, det er jo sjovt, fordi de har jo siden ikke ret lang tid efter den her, kørt på at lave et reboot og en efterfølger. Vi ser jo, at fandt jeg så ud af, at Skeletor overlever. I'll be back. Ja. Nope. men de har jo stort set hvert år de sidste 15 år sagt, at nu er de i gang med at skrive et nyt manuskript, og de har fundet manuskriptforfatter, og de har fundet en instruktør. Og senest er McGee jo blevet tilknyttet som... Ja, franchise-killeren. Som instruktør, mener jeg det er, og de er ved at snakke om en mulig hovedrolle. Har det ikke også været snak om noget John Woo på et tidspunkt? Jo. I 2007 blev han knyttet til som instruktør. Det kunne have været fedt. Altså. Det kunne have været vildt fedt. Altså, der så har det været duer, og han har reddet på ryggen af den der Battle Cat, og skudt for vildt. Ja. Det har været fedt. Men nej. Men Marianne har ret, fordi de der... figurer, der sådan, han ligesom skal spille op imod, eller dem, der sådan er hans team, de var sådan lidt ligegyldige, ikke? Altså, ham der Man and Arms, han ser bare så gammel ud. Han er virkelig gammel, sådan. Han er sådan en gammel mand, der render rundt der, ikke? Og så er hende der den unge datter, ikke? Som sådan er den samme figur, bare som en pige, ikke? Og så er der den der uduelige troldmand, som ikke rigtig kan noget som helst, vel? Altså, så er der jo kun He-Man tilbage, der rigtig kan noget, ikke? Altså, og så bliver det måske sådan lidt, så er der heller ikke lige nogen for Dolphin at spille op imod, og sådan, og jamen, han kan jo heller ikke noget. Han kan pingpong med, ikke? Altså, han er jo også mestendels igennem filmen uduelig. Altså, de er jo alle sammen på hver sin måde uduelige. Så på en anden måde... han klarer det, det der skurke der, hvor de er efter pigen der. Jo, men det er sgu ikke... Altså, det virker ikke... Der skyder han lige samtidig med, at han lige svinger sværet og sådan noget. Der kan han lige... Jo, men han bliver også reddet af dem, og altså, han virker bare ikke så... Man får ikke så indtryk af, at han sådan er helt formidabel. Altså, det er ikke sådan, at... Nej, det synes jeg sgu ikke. Han er ikke ligefrem en master of universe. Nej, men det er også det... He ain't got the power. Men det er også det, der er så mærkeligt til sidst, at han så får kraften, ikke? Fordi der er jo ikke den der forvandling fra Prince Adam til He-Man, vel? Så han er jo bare, nu er han bare He-Man, men nu er han bare He-Man. Lidt mere He-Man. Det ved du faktisk ikke, fordi lige da vi ser, han siger, I got the power, så ser vi ikke mere til ham. Så det kunne være, at han bliver endnu større. Ja, det er rigtigt, der klipper de derefter. Fordi der og det kan også være, at han lige pludselig han får sådan en lille mis, som bliver stor. Der var lige sådan mister. That didn't sound right, Morten. Men nu siger vi det der med, at nu kommer jeg til at kalde ham kejseren, Skeletor, ikke? Fordi han dør også på samme måde som kejseren. Det er også en anden Star Wars ting. Der er så mange Star Wars ting, der er stolt her i. Altså, det er helt vildt. De der hjelme der, var den eneste, der sad og tænkte på de der styrer våbnet i dødstjernen? Helt vildt. Helt vildt. Ja. Dem der sidder og styrer strålen. Yes. Ja. De der med de har sådan nogle sorte hjelme på. Ja, der ligner dem her fuldstændig. Fuldstændig, ja. Fuldstændig. Det kan være, at de bare har lånt nogle af dem, det ved jeg ikke. Ja. De minder også nogle af mig. Jeg tænker også på Dark Helmet. Jamen, jeg ved ikke, og det er, fordi den er sådan ufrivillig komisk, så kommer jeg til at tænke på Spaceballs rigtig mange gange. Suck, suck, suck, suck. Apropos det der, du sagde med mist, der lyder forkert, så er jeg lige nødt til at sige, at i den danske udgave af min nabo Totoro, så den der kattebus, det er en busmis. What? Ja. Hvorfor de bare kalde det en kattebus? Niks, det er en busmis. Okay, det er mærkeligt. De har godt nok røget, når de oversat det der. Det er også, når mine unger ser det, når det er sådan, der kommer busmis. Nej, det er en kattebus. Kom nu. Det er en kattebus, ja. Det er så også den sejeste kattebus i hele verden. Det er det. Hold kæft, jeg vil give meget for at have sådan en kattebus, Morten. Prøv lige at kunne forestille dig at komme på arbejde i den. Ja. Bare lige sådan parkere på parkeringspladsen, stige ud, og så bare, ja, det er som en kattebus, du venter bare lige her. Ja. Ja. Er der andre kattebusser? Så hvis de sådan set den danske løs, så er det en... Tog du busmissen herind? Nej, så vil de rette mig, så vil de sige, du mener busmissen. Nej, kattebussen. ja. Nå, hvad sagde du, Niels? Mm. Ja, det er samme, som Marianne sagde. Okay. Sorry. Men det er også sjovt, at til sidst, hvordan He-Man han sådan slipper fri. Fordi han slipper fri, fordi Skeletor, han er dårlig til at ramme ham. Ja, den tror jeg lige, jeg kom til at kigge væk. Lige pludselig havde han ikke de der linker på mere. Så det tænker jeg, skal jeg spole tilbage? Nej, jeg overgår det ikke. Jamen det er bare sådan, det er sådan, okay, hvad er den mest lazy måde, vi nu kan skrive, han kommer fri på? Jamen det er, at Skeletor prøver at ramme ham, og så rammer han forbi, og så rammer han hans kæder. Nå, så han skyder ham løs. Okay. Ja, han skød på ham. Og så tager han lige kæderne op, og så rammer den kæderne. Ja, han prøver at undvige sådan, og så lige, det er jo fantastisk move, han lige laver der. Det var den maske på, det er ikke til at se. Men jeg synes også, Mr. Strickland, han gør det godt. Ham kan jeg godt lide her i. Han er et godt afbræk i forhold til nogle af de andre sådan lidt stive karakterer. Han har altså også noget kemi og noget karisma på en eller anden måde. Jamen, det har han er jo en god skuespiller. Han spiller fuldstændig altså... samme rolle, som han gør i Back to the Future, som vi allerede har dækket, men det fungerer også. Han fungerer okay i den rolle der, det synes jeg, han gør. Ja, men han er bare den der typiske autoritære person, som ikke gider at høre på, hvad de der unge børn siger, selvom de har ret. Ja. Invasion. Ja. Jamen, det er jo bare sådan, altså bla, bla, bla. Det er bare så textbook, det her, det er bare så, man bliver bare så træt. Ej, men han er sejt sidst, hvor han gør mok med den der shot. Jo, altså, Tolkien hedder han. Ja. Han er altså også sej i Back to the Future. Han fungerer altså altid godt. Han er faktisk også med i Top Gun. Yes. Jeg tror, at det er ham, der siger, I want some butts. Nej, det er den. Jo, det er. Er det ham? I want some butts, Morten. Q. Yeah. Jamen, ja. Du kan lige to sekunder, jeg lige starter iTunes op, så lige giv mig en ej. Han er også god. We'll fix it in post, Morten. Ja. Det er der i det der baglokale, i den der musikbutik. Hvor han så lige pludselig bare siger, they're killing each other out there. Yeah. No shit, Sherlock. Altså det. Det er jo lydisoleret. Det er jo en musikbutik, så det er jo deres recording studio, så de kan slet ikke høre, hvad der foregår. Men det er også en mærkelig scene, den der. Hvorfor skal det være i en... Altså, det skal være i en musikbutik. Altså, det er også bare... Det kører godt nok meget på, at de tror, at det er en synthesizer, det der. Det bliver bare ved med det der. Ja, men det er sådan faktisk den her, der, det er den der synthesizer, den der nøgle der, der faktisk er den der, der laver woom-lyden i de nye trailere i Inception og i Det er faktisk, det er fordi Nolan, han er så stor fan af Masters. Masters, ja. Det er også, det, jeg tror helt klart, det var her, han fik ideen til det der interdimensionelle tidsrejser til... Interstellar, det er helt sikkert herfra. Yeah. Man kan lige se Leonardo DiCaprio i Inception. Ja, han havde oprindeligt tænkt sig at lave en reboot af Masters of the Universe. Men så... Det kunne fandme være fedt, hvis den måde, han kommer hjem i Interstellar, det er den der... Så fik du så lige spoilet Interstellar, Christoffer? Det kommer an på, om man tror, han kommer hjem eller ej. Ja. Enten kommer han hjem, eller også så kommer han ikke hjem. Det er vel ikke en spoiler. Jamen, nu sagde du jo. Godt redt. Ja. Apropos det der med at bruge kulisserne og sådan noget, det er jo, hvad hedder det, den der cyborg-film med Jean-Claude Van Damme, som hedder Cyborg, hvor der ikke den er sådan skide meget cyborg med. Men han har fedt våben. Er det ikke der, han bliver korsfæstet på et tidspunkt? Ja, der er i hvert fald nogen, der bliver, og så skurken har nogle fede briller. Yes. Men det er jo noget med, at de ville have lavet Masters of the Universe 2, og så havde de allerede lavet en masse kulisser, en masse kostymer. Det er rigtigt, ja. Og så blev det ikke til noget, og så kunne man lige bruge dem til Cyborg i stedet for. Men det univers, så vidt jeg husker, nu har jeg ikke set den siden, jeg ejede den på VHS tilbage i 80'erne, eller sådan et eller andet, 90'erne. Altså det husker jeg bare som bedre. Altså det er jo jorden, hvor der er sådan en eller anden plague. Og så... Jamen det er jo sådan en post-apokalyptisk jord. Altså den kunne man også have brugt som Eternia. Ja, exakt, det er det ikke det, så vidt jeg husker. Men det kunne være, at det skulle være Eternia. Det kan godt være, at den skulle have fået på Eternia. Det ved jeg ikke. Det er noget med, at Skeletor, han er enten har raseret jorden eller Eternia, og så er det sådan set på den der wasteland, der man ser i Cyborg. Ja, fordi den der klippeplanet, som skal forestille Eternia, hvor de lige slår sig lidt ned på, det ligner jo sådan et andet for Star Wars, altså den originale, nej ikke Star Wars, Star Trek. Den originale serie. Man mangler faktisk bare lige, at Shatner, han står neden for en af klipperne og slås med Gorn. Ja, det var præcis til den frem, så han kunne sådan komme ind på siden af øjeblikket, det skulle være sådan at slås med den. Jeg kan godt lide det der, den der måde, Skeletor, han kommunikerer ud til resten af planeten. Nu er det ham, der har magten, og nu skal de bare bøje sig. Det der kæmpestore hologramhoved, der kommer frem alle steder af ham. Ja, det er fedt. Det er fedt. Det er deres fjernsyn. Det er bare sådan et stort hologramhoved, hvor han siger, at nu er det altså mig, der har magten, og nu er det bare ret ind. Det synes jeg er fedt. Det er lidt ligesom den der fantastiske film, vi så sidste år. Sardos. Ja. Nå ja. Og så vælter det bare ud af munden på med våben. Ja. The penis is evil. The gun is good. Jo, yeah. Den har jeg stadig ikke fået set. Du skal ikke sige øv, Marianne. Nej. Det er en oplevelse. Det er en oplevelse. Så er ikke så Hitler og 2. verdenskrig var en oplevelse, Christoffer. Okay. Det er ikke med Sardos. Ja, okay. Er den værre end den her, Niels? 2. verdenskrig, eller hvad? Nej, Sardos. Altså Sardos var måske lidt mere original i tankerne, i tankegangen. Det er stort set samme tøj de er på, ja, Sean Connery og så Dolphin. De har bare lige haft liggende i noget afplejningsstof. Og så var det mængden af kropsbehåring, var også lidt anderledes. Ja. Men jeg synes også, at man kan se der, hvor de er inde i slottet sidst, hvor der kan man også se der, hvor han skubber til de der statuer, at det ser bare meget, meget billigt ud. Altså de der statuer, man tror ikke en flyvende hat på, at de er ret tunge, de der statuer. Det er bare... Har du set Alan Quartermain-filmerne? Chamberlain. Samme studie, samme kulisser. Okay, det er længe siden, jeg har set den. Er det det? Det er også kanon, når det er dem. Ja. Yeah. Samme statue måske, man sådan lige har dresset. Ja, lige ved at tro, det måske bare lige at pullet guldmaling på. Der står en Dolphin, han ridset krasselet lidt med en sin negl, så var det kommet af. Men det er også sjovt det der med, at vi aldrig får det der opgør med de der bounty hunters, vi har fået at vide, at de er bare så badass, og vi har set dem igennem hele filmen. Så stikker de bare af til sidst sammen med hende der Evelyn. Ja, ja. Men det er lige så meget antiklimaks som de der Bounty Hunters, der var i Force Awakens også. Åh, altså. Skal vi nu begynde at signere den? På skibet der. Ja, jeg vil gerne signere den. Nej, men altså, jeg synes, det var, det var antiklimaks. Den scene med dem også, når man tænker på det, dem fra The Raid-filmerne. Altså. Ja, jamen det er rigtigt. Nå, nu er jeg med. Nu skal jeg lige være med. Efter Haren. Ja, okay, nu er jeg med. Dem havde vi så lidt mere respekt for, i forhold til de her dukker, som gik rundt. Ej, vi får da en eller anden form for opgør med dem. Men ja, det kan godt se, hvad du mener, måske. Man ser ikke, de kan finde ud af at slås eller noget, hvis det er det, du tænker på. Ja, man ser den bare lige i close-up, og så dør de. Nå. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tror I på fortællelsen? Vi snakkede lidt om det tidligere. Har I lyst til at se den? Altså, jeg synes, det er meget tydeligt, at de tror på en fortællelse i hvert fald. Fordi vi får den her post-credits scene. Men har du lyst til at se McGee lave en en He-Man reboot? Jeg kunne måske godt se et reboot. Altså, jeg synes ikke, et reboot er fuldstændig... det kan godt være, at altså, universet er så sindssygt. Så hvis man gik, hvis det var lige så sindssygt som tegnefilm, så kunne man godt lave et eller andet. Men hvem skulle man have til at lave? Hvem er god til at lave fantasy lige nu, sådan sindssyg fantasy? Måske nogle af dem der har instrueret Game of Thrones, nogle af de der instruktører. Oh, ja. Ligesom man gjorde med Thor 2 der. Hvad hedder den? Thor? Hvad hedder Thor? The Dark World. Ikke? Men Christoffer, sagde du ikke lige at efterlyse, at du gerne vil have lidt flere farver på? Og det kommer der vel næppe, når det er Game of Thrones folk, der kommer på. Jamen, så... Om det var der i Thor, der var ikke andet end farver. Så skulle man have sådan en... Så skulle man have en eller anden Spielberg til det. Han ville aldrig røre den med en lille tang, men så skulle man have Spielberg på det. Det ved jeg sgu ikke... Det kunne blive George Lucas' film, når han kom ud af retirement. Så lavede han den her. Jeg ved ikke, om den her den er så meget mere ekstrem for Spielberg end Ready Player One. Den er også meget anderledes i forhold til hans film. Okay. Men ja. Den er så lidt mere aktuel. Så det her, det er jo måske ikke så aktuel. Ikke sikker. Men filmen slutter også meget sådan ufærdig. Altså den virker meget ufærdig og uforløs, synes jeg. Altså det med, at de stikker af de der, så tænker man, om dem skal han møde en anden gang. Og så Skeletor kom op der det sidste. Så de håbede så meget på en franchise, ikke? Mm. De håbede så meget, okay, det her det er bare nummer 1, så det er okay, vi sådan slutter den lidt sådan lidt fast, som de gør måske. Det er måske men det, de har tænkt. Men det gik jo fuldstændig amok. Det var da også lige der omkring, hvor de var i gang med at lave Spider-Man-film, og de gik jo helt amok med alle de her franchises. Canon-film, ja. Ja, så de gik jo bare amok generelt med at lave film, ikke? Altså det gik jo... Og det var større og større i forhold til, hvad de har råd til, ikke? Og så gik det jo helt galt, ikke? Med Superman, ikke? Jamen, det var Superman, der knækkede nakken på den, var det ikke det? Det var det ikke, jeg det, tror, vi snakkede om. Den her og Superman, de var... Ja, den her var vel også et stort flop, da den kom ud, ikke? Den har ikke tjent ret meget i hvert fald. 17 eller sådan noget, var det ikke det omkring? Nej, det... Og hvis den kostede 22, så er det selvfølgelig lidt træls. Ja. Ja, for de havde jo ikke... Og 17 indtjente den. De brugte jo virkelig den sidste øre for at lave deres film, ikke? At de fik fordelt pengene godt og grundigt, men så de kunne ikke lige klare en film, der taber 5 millioner plus. Hvad synes I om Courtney Cox? Ja. Hun er udmærket, altså det... Altså, hun er jo sådan lidt... Jamen, hun var sød nok. Altså, hun var jo den der søde pige. Men... jeg ved bare ikke. Jeg synes bare ikke, hun gav så meget mening. Nogen større åbenbaring var hun ikke. Altså. Nej, så er det ligegyldigt også, ikke? Altså. De to teenager der... De er totalt ligegyldige. De går i gåseøjne, fordi de var 30 år gamle eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Det er ligesom Beverly Hills. Ja. Jeg ved ikke, hvor gamle de var, men... Nå, jamen, de kunne være spillet af alle, sådan havde lidt. Altså, de var fuldstændig ligegyldige karakterer. Der var selvfølgelig det der med mordet på forældrene og sådan noget. Drabet, eller hvad det var. Mor var det ikke. Ulykken med forældrene, ikke? Og så blev det ligesom løst til sidst og sådan noget, ikke? Det blev sådan helt Don Darko til sidst, der hvor hun kom tilbage, og så fik lov til at advare den. Nå, er der nogen, der kommer tilbage i Don Darko? Nå, okay. Er det sådan noget med... Nå, okay. Jamen, jeg spoiler. for dig helt vildt. Det, så, kan jeg sige, så kan jeg jo ikke sige noget som helst. Så kan jeg ikke komme med nogen referencer overhovedet. Nu må jeg også nej. Lige... Nå, skal vi ikke runde slut Masters of the Universe-snakken, og så behøver vi ikke at snakke om den mere før næste gang. Jeg har lige sådan... Altså, jeg hæfter mig altid med sådan nogle åndssvage ting. Altså. Det er okay. Så står de uden for den der fastfood-restaurant, og så sidder der sådan et par i sådan en cabriolet-bil og snaver. Yes. Og så en der Sheila, eller hvad hun hedder. Hvad, Tila, hun siger, at hun er sådan lidt, de sidder og kysser, Og så siger man at arms, I was doing that before you were born. Og så tænker man, well duh. Altså, yeah. Det er jo ligesom klart, når han er hendes far, så skal han jo ligesom, men det var dumt. Jamen, du ved ikke, hvordan de befrugter sig deroppe på... Nej, det ved man selvfølgelig ikke. Vi ved jo faktisk ikke, hvordan deres kønsorganer ser ud. Det kan være, de har sådan noget, de er helt anderledes. De er jo fornændt, de er jo aliens. Det er jo noget af det, der blev klippet ud, mener du. Ja, men de taler da godt nok engelsk, altså undtagen Dolph Lundgren. Ja. Det er også meget heldigt, at de kommer hen til en planet, hvor der er ild på, altså sådan, hvor der er samme. Ja, ja, det er lidt heldigt. Sådan, hvis de bliver beamet hen til månen eller et eller andet, det er uheldigt. Ja, i forhold til, at de bare tager en tilfældig planet. Ja. Ja. Altså, på et tidspunkt, så tracker de også den der nøgle, fordi at han står og spiller på den hen på det der gymnasium. Yep. Og så siger Skeletor, that's close enough. Det er de sådan... Og så er det sådan zoomet helt ind på skolen. Det er sådan, ja, hvor meget tættere vil du ellers også have det på, altså. Jamen, jeg tænkte, det var sådan lidt dårlig GPS, de havde. Den går, altså, en GPS i dag kan sige nøjagtigt inden for 3 meters afstand. Den her, det var sådan, var det ikke hjemme ved hans hus, den zoomede ind på? Jamen, altså, den zoomer ind på den der sal på gymnasiet, så står der sådan en rød plet, sådan, that's okay, close enough. Ja. Jamen altså, hvis de står og spiller på den, som man siger, på det der synthesizer-instrument der, må de vel også kunne høre det, når de kommer derhen af. Ja, altså, ja, for den er rigtig, den larmer rigtig meget, den der. Den er jo bare den der woom-lyde der, altså, så bare gå efter den. Mangler lige Huey Lewis, der rejser sig op og siger, you're too loud, you're just too damn loud. Det var lidt sjovt, det der, jeg lagde mærke til, at et af de eneste sådan, sange, der var med i filmen, det var den der Living in a Box. Ja, det har også. Den har de nok også brugt lidt penge på. Altså, det var så ikke lige The Power of Love, men det var lige lidt 80'er hit, altså. Det er meget pushet, at det er et one-hit wonder. Ja. At der ligesom, lige med den her film. Ja. Man ved at sangen, den højst sandsynligt er et one-hit wonder, når bandet hedder det samme som sangen. Altså tror man ikke så meget på at det her det ikke kommer til at køre langt. Nej. Jeg bliver nødt til at rette noget inden vi får mailstorm. Den der figur der kunne lave det med den der tunge, det var ikke den fra filmen af. Det var den fra filmen. Altså der var sådan en der kunne lave det der med tungen, og den var skideskarp. Men den der fra filmen af, som hed et eller andet Saurod eller sådan noget, den der reptilagtige mand. Han hed bare Lizard Man. Han kunne, på figuren kunne lave sådan nogle gnister ud af munden, som bare sparkede pisse under på sine hænder. Sådan. Det var sådan, mange gå hen, fede. Gå hen til nogen, og så bare køre på det der tandhjul om bagpå, så fik de bare gnister ud på deres arm. Au. Det var faktisk bare sådan en, de har bare sat sådan en lighter i, uden at der var nogen gas til. Jamen netop. Altså, den var ikke god i dag, det tror jeg. Det var sådan en brandfar. Det var en brandfælde, det der. Se, mor, hvad jeg leger med i sofaen. Ja. Op i øjet og sådan noget. Jamen, det er... Det virker så virkelig som en god idé. Ja, hvis man både har den figur, hvor der kommer gnister ud, og så den der, hvor der kommer en skarp tunge ud, så kan du sådan virkelig komme til skade. Så skal de bare putte det ned i Nora Christoffers slim på tidligere. Ja. Sådan. Så går der ild i slim. Der var mange He-Man-related incidents der i 80'erne. Jeg tror alligevel, de må have trukket nogle ting tilbage. Det tænkte man ikke så meget over dengang. Nej, der var børn sgu lidt mere hårdføre dengang. Ja. Det gik. Ja, hvis det ikke var det, så blev de det, efter at have leget med He-Man-legetøj. Vi har overlevet, så hvor galt kan det være? Og sejt med sådan en klap for det ene øje, fordi man har fået prikket det ud af sauer. Det er da en fed fortælling at fortælle sine børn, altså. Yes. Hvorfor har du kun et øje, far? Jamen, det var Beastman og Moss Guy. Man skal så ikke snakke om, hvor store de var, men det var dem, der gjorde det. Ja. Nå, har I mere? Ej, nu skal man da gerne gå i hvert fald 3/4 år, før jeg skal se den film igen. Ja, yeah. Nå. No. Men nu ved jeg ikke, da jeg røg af lidt tidligere, der forsøgte jeg på at snakke om Red Scorpion. Jeg ved ikke, om nu er det kommet med overhovedet. Nej. Vi hørte, nej. Du sagde Red Scorpion. Og, den og så døde den. Og så døde den. Men den, okay. Men det er faktisk en rigtig god film, en rigtig god actionfilm. Den har også lånt det, ligesom den her har lånt for Star Wars. Så har den der lånt for Raiders. Raiders of the Lost Ark. Der er sådan en scene med en lastbil, der minder utrolig meget om scenen fra Raiders of the Lost Ark. Men selvfølgelig stjæl for de bedste. Yes. Men i den, der spiller han sjovt nok også russer, Dolph Lundgren, ligesom han gjorde i Rocky 4. Så det er værd, at det var det, han havde det bedste med at spille i starten af hans karriere. Han skulle være russer, for det minder utrolig meget om at være svensker. Jo. Altså. Det er det samme. Ja, stort set. Han er fandme godt nok slet ikke lidt i Skandinavien, jo, så det... Ja. Det, han er virkelig godt nok stor heri, altså. Han er meget kæmpe. Ja. Jeg synes faktisk, der var mange gange i løbet af filmen her, når man ikke lige kigger på skærmen, når han sagde eller andet, så lød han faktisk ligesom Stallone. Den der måde at snakke på, sådan lidt, det lyder ikke så pænt over for Stallone, men sådan lidt grøntende, han har nogle gange i den, Dolph Lundgren. Det kunne så godt være Sloan, der er dobbelt ham. Ja, det gør man. Det ved jeg ikke, om jeg var den eneste, der lige tænkte på det. Nej, men jeg kiggede ikke væk fra skærmen, jo, så det jeg var nej, nej, helt, du var tullbundet, jo. Ja. Det er bare mig. Er det en film, I vil anbefale? Nej. Man skal i hvert fald ikke... Altså, skal man se den, fordi man synes, det er sjovt at sidde sammen og se sådan nogle film. Så er den udmærket, men ellers så... Det er en af de film, som der var lige op at vende lige før med, at det kunne være fint med en genindspilling eller en reboot. Altså det er en af de film, hvor det ikke var godt første gang, så må de gerne forsøge en gang til, fordi at der er jo masser af materiale, masser af idéer i det univers her, at de kunne få lavet en god film, en rigtig god film. Måske. De skal nok bare ikke have McGee til at lave den, altså. Ej, det er lidt nøglen til at lave en god film, det er ikke at få ham til at lave. Ikke at få McGee til at lave. ham eller ham, John Moore, ham der lavede Die Hard 5. Åh, ja. Nu har du fundet næsten fundet He-Man-rollen. Jay Courtney, ja. Fra, det kunne være fedt. Og Bruce Willis, han kunne være Man at Arms. Ja. Og så, hvis det så vil jeg, det skal være... Hende tøsen fra Genesis kunne være Teela. Ja, inden for Game of Thrones. Ja. Ja, det kan kun være godt. Det skriver sgu sig selv, det her. Ja. Har du adressen på... hvem har rettigheden til... Er det Warner stadigvæk? Har du adressen på Warner, vil I ikke sende en idé til? Yes. en anden franchise-killer, det er ham, der er... Han der lavede Terminator 3, hvad han hedder? Jonathan Mostow? Ja. Ah, franchise killer. Han har da lavet mange gode film. Har han det? Ja. Han har også lavet noget crap. Breakdown, den kan jeg rigtig godt lide med Kurt Russell. Den der med lastbilen. Der, hvor hans kone bliver kidnappet. Og så har han lært den der fuldstændig politisk og historisk ukorrekte U571. Det er rigtigt. Jeg tager lige mig igen. Det er ikke ham, jeg tænker på. Så det er amerikanerne, der redder det hele. Hvor de ja, det er dem, der finder, Enigma-maskinen. Det er amerikanerne. Ja. Så det var jo fuldstændig, og det blev de så også en lille smule sure over England. Jeg havde Total Film og Empire i abonnement dengang der, og jeg kan bare huske, de gik fuldstændig amok i de blade der, og i månederne efter i læserbrevene. At det var nogle folk, nogle ligesom The Patriot med Mel Gibson. Det var også... Det havde intet at gøre med en virkelig historie. Og det havde de jo under ingen omstændighed med amerikanerne og Enigma-maskinen. Nej. Det hænger ikke helt sammen. Ej, jeg undskylder. Det var en anden franchise-killer, jeg tænkte på. Jeg tænkte på Brad Ratner. Åh ja, men det er ham, jo. Han er ikke... Det var også ham, der udtalte med Jackie Chan dengang, det at de skulle til at lave ham, der lavede Rush Hour 1, 2 og 3 også, jo. Ja. Jackie Chan skulle til at være med i Rush Hour, så kom han til Hollywood, så kom han jo over og lavede nogle rigtige film, havde Brad Ratner sagt. Ja. Så det der, de laver i Kina og i Hong Kong, det er ikke rigtige film, det er bare sådan noget lavet så meget magtigt. Ja. Så alle den der karriere, han havde, Jackie Chan, de der 30 år forinden, det gjorde det ikke noget. Altså, der var han lavet alle de gode film. Ja. Og mig, det der faktisk er i, det er sådan tangent, det her godt nok, men mange af de ting, mange af de scener, der er i nogle af hans Hollywood-filmer, Jackie Chan's, det er faktisk gentagelser fra hans Hong Kong-film. Bare ikke lige så godt, ikke lige så sindssygt, ja. Ikke lige så... Ikke, ja. Lige så, ikke, lige så godt, ikke så godt filmet eller klippet. Ikke lige så ligeglad med sikkerhed, som de var i de film, der er nogle gange. Nej. Jeg tror heller ikke, Brad Ratner, ham er heller aldrig rigtig tilgivet The Last Stand, og så ham der Vinnie Jones i den der store Colossus, eller hvad hedder han? Ja, det var så også i det hele taget en elendig film og elendigt manuskript. Der var Ja, det er en dårlig film. Og hvad er det, siger du? X-Men 3. X-Men 3, The Last Stand. Ja. Som, er det der, hvor han følger broen, eller hvad? Ja, ja. Med Vinnie Jones som The Juggernaut. The Juggernaut, bitch. Ja, han har sådan virkelig, virkelig, virkelig frygtelig dragt på. Det ser så frygteligt ud. Det eneste gode i den, det er sådan set, er det ikke der, hun er med Ellen Page, som den rolle, hun også har i Days of Future Past, at hun spiller ved, at Kitty. Kitty Pryde, hende der kan løbe igennem. Kitty Pryde, at hun er med i den, som den rolle, og så er hun faktisk med i en god X-Men-film i samme rolle også. Altså. Det eneste gode ved Last Stand, det er, at hvad hedder hun, Famke Jensen, hun er med i den. Ja, men de ødelægger bare fuldstændig det Dark Phoenix. Ja, det gør de. Ja. Det gør de. Men hun er ret lækker, hende der, Famke Jensen. Ja. Og jeg kan se, at han har også lavet den der Hercules-film med The Rock. Den har jeg også set af en eller anden grund. Han er også... Den er ikke så god, eller? Han har lavet... Nej, det husker den så ikke som. Den skal vi se. Nu har du fundet filmen til næste gang. Ja. Nå, jamen... Jeg så den her med tømmermænd forleden dag, hvor jeg lå og havde det lidt dårligt. Og det var faktisk... jeg tror, det er måden, man skal se den på. Mm. Det var sådan lidt halvsjove og... og have det rigtig dårligt, så er det faktisk ikke helt så dumt igen at se sådan en film her. Jeg vil så aldrig gøre det igen. Enten skal man nok se den sammen med andre, eller bare have drukket rigtig mange øl. Så tror jeg, det er en god film. Det sjove var jo sådan set, da vi så Supergirl sammen. Det var jo ikke engang, fordi den blev meget løftet af det. Altså. Det er rigtigt. Det var nok kedeligt. Ja, så godt vi efterfulgte den af en super god hajfilm. Ja. Den var godt nok kedelig. Den var godt nok kedelig, ja. Ja, så efterfulgt af Jaws 4. Ja. Ja, men det var den. Du så den ikke, Christoffer, du gik. Jo, jeg så meget af den, jeg så nok. Jeg så du sad og så skrev du på telefon hele tiden. Ja. Det er ikke sådan, jeg husker det. Nå, næste gang, Niels. Der har du muligheden for at gøre det godt igen. Er han forsvundet igen? Jeg tror han sidder og tænker over, hvilken Jennifer Aniston-film han skal vælge. Jeg tror, det der lillebæltskabel, der nogle gange går over. Der er nogen, der har sejlet derover. Ja. Det er også dumt at ligge det i vandoverfladen, men det er så, hvad det er. Ja, det er det fyndbord, ja. Vi ligger bare lige her. Det var så min. Det var din fynske accent. Du laver en excellent fynske accent. Master of dialect, kalder det mig. Nå, Niels, du har jo muligheden for at gøre livet værd at leve igen, som man siger. Eller? Okay. Ja, men som jeg forsøgte på at sige før, som jeg så fandt ud af, at det ikke gik igennem, jeg ved ikke, hvad der sker med min forbindelse i dag, så kom jeg med nogle rigtig gode forslag, med The Heartbreak Kid, og sådan Jennifer Aniston-film, og... Og nu nævnte de dem ikke, men der var nok også nogle Adam Sandler-film med de nyere i, vi har anbefalet. Nej. Så jeg tænker, vi skal se en Adams... Nej, skal vi ikke. Jeg slog den i væggen, så chokerede jeg mere. Vi bliver i 80'erne, og vi skal faktisk lige et år længere frem til 88. Det er også 88. Godt at 10. Det er godt at 10. Til 88. Til en film, der hedder Skjulte Fjender på dansk, som hedder Invasion Los Angeles på fransk. På tysk hedder den John Carpenter's Sie Leben, og på engelsk hedder den John Carpenter's They Live. Sådan. Okay, ja. Fedt. Den har vi også snakket om en del gange. Mm. Det bliver sgu fedt. Den har jeg godt nok ikke set mange år. Og der er der jo så en gengang med for den her faktisk. Meg Foster er med den også. Er hun det? Ja. Ja. Det bliver sgu det godt. Det skal nok blive godt. Det er altid godt med Carpenter. Ja, det bliver godt. Der er i hvert fald masser af one-liners, hvis jeg husker. Det er der. Der er ikke anden den. Nej. Jamen, skal vi sige, det var det? Jeg tror jeg vil ind og gense Masters of the Universe. Den er fantastisk. Bare lige for at få alle nuancerne med mig. Ja, og den ligger på YouTube til folk, der ikke, hvis man har lyst til at se den, så kan den findes gratis der. Man kan også lege den og betale penge for den på iTunes. Og YouTube-versionen er faktisk 9 minutter kortere, kan jeg oplyse om, end den oprindelige version, fordi der mangler et afsnit. Så... jeg tror, det er Paramount, de har brugt sig over det, så det er afsnit nummer 6, den er delt op i afsnit på 9 minutter på YouTube, og afsnit nummer 6, den er væk. Det er faktisk, det er et rimelig godt afsnit, du mangler. Jeg vil faktisk klage over, at du i starten sagde, at nu havde du jo set den. Det har du jo så rent faktisk ikke. Nej, jeg har set den forkortede version. Så jeg synes, du bliver nødt til at se den lange. Den håber jeg er bedre version, men det tror jeg ikke, det var. Det er nogle rimelig vigtige minutter, de der 9 minutter. Jamen, jeg tror, det var nogen med de store skød på hinanden, og så var der nogen, der rendte rundt ud på gaden, og så var der ikke nogen i baggrunden. Det er der, hvor mikroovnen springer i luften. Ja. Og så da jeg så vendte tilbage efter de der 9 minutters pause der i filmen, så fortsatte den faktisk der, hvor 9 er sluppet, så jeg tror ikke, der var nogen, der... Jeg gik ikke glip af noget. Jo, men det er jo der, hvor man finder ud af, at Sorceress, hun faktisk er Courtney Cox's mor, ligesom i Friends. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Ligesom i Friends, hvor Sorceress også er Courtney Cox's mor. Ja, præcis, ja. Ja, okay, jamen, så er jeg med. Det er derfor, hun er så vild med Ross i den også, jo. Ja, ja, det kan jeg fuldstændig mene. Yes. Nå. Altså skuespilleren, der spiller Sorceress. Ja, spiller... ja, Christina Figgles. Ja. Skal vi sige, det var det? Ja. Det tror jeg. Ja. Godt. We have the power! Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.